met woorden. Nou, wel, D66 die had weer, als je het hebt over... Die introduceert het. We hebben er begrip voor dat Israël en de Verenigde Staten iets willen doen in Iran. Want het is een heel slecht regime. Maar we hebben er geen begrip voor dat ze een aanval zijn gestart zonder een plan. Ja. Dus ik heb dat gedefinieerd als ze hebben begrip voor het begrip van het kabinet. Ja, ja. Snapt u het nog? Ze hebben begrip voor het begrip van het kabinet. Ja, ja. Dat is zeggen, maar niks zeggen. Ja. Precies. En over goochelen met woorden. Herman van der Zand die vroeg zich gisteren tijdens de uitzending van De Slimste Mens af of er een verschil zit in de uitspraak van het woord fuck. Nou, ik heb wel het gevoel dat hoe Nederlandser je het uitspreekt, hoe meer het bij je gevoel zit. Dus als je fuck zegt, dan is het oké, een beetje, maar fuck is al erger. En fok is helemaal, dan raakt het je in je ziel. Ja. Omdat we ons dat woord toe-eigenen. En dan wordt het van ons en dan wordt het Nederlands. Ja. Interessant eigenlijk, als je het zo hoort, Paulien Cornelissen. Die zit ook wel wat in, ja. Ja, het is wel leuk zoals zij het doet bij De Slimste Mens. Het is een goed setje, Herman van der Zand. Dus eigenlijk als je zegt kak is erger dan poep, of dan shit. Shit is Engels. Ja. En poep is Nederlands. Ja, begrijp je hem niet? Nee. Nou ja. Wat ging net over de uitspraak van... Volgens mij ging het specifiek om het woord fok. Maar jij denkt dat het bij andere woorden ook zo werkt? Ja, ik denk wel, als je hoe Nederlandser je praat, hoe dichter bij je gevoel ook. Ja, ja. Nou, ik denk wel inderdaad, shit is een beetje zo van... tussen neus en lippen door. En kak is wel echt, komt altijd uit je tenen. Ja, tenminste, normaal gesproken niet, maar als je het zegt. En in Dit Was Het Nieuws gaat het over de rare uitspraken van Donald Trump. Jan-Jaap van der Wal, die vertelt over een vreemde uitspraak die hij deed als het gaat om de oorlog in Iran. Die man die praat echt heel veel onzin, hè? Ja. Maar hij zei nu, de mensen die we gedood hebben in Iran... die lopen daar nu allemaal rond zonder armen en benen. Ja, dat is... Ja, maar dat soort dingen gewoon dagelijks aan de lopende band. Wel op tijd voor de Paralympische Spelen. Ja, dat op zich is dat, ja... Iran gaat hoog scoren in het medailleklassement, maar... Ja, wel dus de panelleden van Dit Was Het Nieuws gisteravond op televisie. Het is 11:08. Leuk dat je erbij bent. Ja, we hadden het net over goochelen met woorden, maar er komt zometeen iemand goochelen al zingend. Stefan Kassel komt met zijn nieuwe single. Je slaapt in je ogen, je lacht nog te snoezen. Te kort zijn de nachten, want nu moet je douchen. De dag is begonnen, ja dat is een feit. Een bakkie nog even en dan is het tijd. Het is inmiddels de hoogste tijd zelfs. Ik weet nu wat ik doe als de wekker die gaat. De ochtend zo aan, absoluut. Zodat er iemand tegen je praat. Met 538 gaat het opstaan ver uit het best. Ik kom elke dag hardop lachend uit mijn nest. Vanochtend nat en onstuimig en vooral aan zee zware windstoten. Maar later vandaag wordt het droger, de wind gaat liggen, het wordt een graad of 10. Morgen, de dag van de ochtendrun, wolken en een zonnetje, maar ook mogelijk een buitje. Graad of 10 worden. En op de weg, Rick? Twee files en de file met de meeste vertraging op de A16. Ridderkerksbrechtseplein bij de Van Brienenburgbrug. 17 minuten vertraging. Oké, straks dus Steven Kassel met zijn nieuwe single. Somewhere is dit eerst. 12 to 12 in de ochtendshow. Always.

gewonnen. Dat, ja. Maar ja, ik vind het wel superleuk. Nou, goed zo. En ik vind het leuk dat ik dit hier bij jullie mag doen. Ja. Ja. Wat vindt jou, wat vindt jouw vader hiervan? Dat jij opeens de muzikale afslag hebt genomen? Nou, ja, die vindt het echt superleuk. Ja, weet je, echt superleuk. Weet je dat zeker? Ja, ja, dat weet ik wel zeker. Ja. Ja, hij vindt altijd alles wel leuk wat ik doe. Maar bel je hem dan van papa? Ja, ik had hem vanochtend nog even aan de lijn. Ja. Van, nou, ik had niet mijn vader, maar ik had mijn moeder aan de lijn. En ik zei, ja, mam, ik moet het nummer straks doen op de radio live. En ja, mijn moeder begon keihard te lachen. Ja. En ik zei, ja, en ik ook. Ik zeg van, ja, ik weet ook niet wat ik mezelf heb aangedaan. Maar ja, we gaan het straks doen. Maar hartstikke leuk. Nou ja, we kunnen het wel even aan Hans zelf vragen wat hij ervan vindt. Oh god. Hans, goedemorgen. Hans Klok. Hey, goedemorgen. Ja. Hey, dat doe je me aan. Ja, maar misschien nog even goed te vertellen. Dat heeft Steven nog niet gedaan. Ik ben zijn zoon. Nee, maar het liedje wat jij uitgebracht, dat heet... Giga Goochelaar. Mijn vader is een goochelaar. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus het is, ja, het is natuurlijk een oude versie van Mijn Vader is een Tovenaar, van Tita Tovenaar. Ja. En ik had het nummer had ik al jaren geleden. Dacht ik, oh, daar wil ik wat mee doen. En toen dacht ik, van, ja, ik maak er een soort parodie op. Eigenlijk een ode aan je vader. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Mooi, omdat mijn vader is een goochelaar. Ja. En hij is ook nog een giga goochelaar. Ja. Dus ik dacht, gaan we gewoon doen. Maar even Hans, hoe leuk is dat? Dat je zo'n toch een soort ode aan je brengt. Ja, ik vind het geweldig. Dat meen ik ook echt. En ja, ik vond het echt, toen hij ermee begon, dacht ik, nou, heeft hij weer zo'n raar idee? Want hij heeft elke dag opnieuw weer rare, leuke, grappige en gekke ideeën. Ja. Maar dit is er serieus van gekomen. En toen ik het echt zag, met de clip erbij, toen dacht ik, het is, dat vind ik echt geweldig. Ik bedoel, als je zegt buiten de comfortzone, nou, dat is het absoluut van hem. Want hij heeft nog nooit gezongen. Ik wist niet eens dat hij dat kon. Nee, ik ook niet. Nee. Wij gaan het beoordelen, want hij gaat hem zeker beoordelen. Ja. Je gaat hem live doen. Maar niet zo dat je een halverwege nummer neemt. Nee, zo zijn wij niet. Okay. Dat doen we niet. Een heerlijke lach heb jij, Hans. Ja, goed. Ja, ik vind dit zo komisch. Ja, ik vind het zo komisch, maar ik ben er ook eigenlijk hartstikke trots op. Ja, dat snap ik. Dat is mooi. Ja. Ja, lief. Je hebt een leuke zoon en hij straalt echt als hij hier binnenkomt. Ja, van zenuwen. Ja, dat ook wel. Dankjewel. Stefan, ben jij al klaar om het liedje te doen? Zeker weten. Ja, zo gewoon, mag ik jou verzoeken dan naar het podium? Ja, grote podium. Dan gaan wij de stoelen omdraaien. Als het goed is, dan duwen we op de knop. Dankjewel, je support. Wil je blijven hangen, Hans? Dan kan je het even beoordelen over de telefoon. Nou, dan kunnen we straks na het liedje ook even horen wat je vader ervan vindt. En of hij dan nog steeds zo trots is natuurlijk. Ja, dat is de grote vraag. Ja, ik had nooit verwacht dat dit moment zou komen. Maar ik ga hem echt aankondigen. Dames en heren, bij ons in de ochtendshow, de gloednieuwe single van Stefan Kazan. Yo! Giga Goochelaar! Giga Goochelaar! Kijk, hij staat wel een beetje hard. Ja, dankjewel. Ietsje zachter, die stem. Nee, ik ben Steven. Ja, nou, vrienden, zijn jullie klaar voor weer? Dat je Hans was. Ja, pap, jij ook thuis? Oh, maar wat doet dankjewel, hij dan? Dankjewel, pap. Nou, ja. Mijn vader is een goochelaar. Het is echt, is heus, is raar, maar waar. Een giga goochelaar. Het is waar, het is waar, het is waar. Hij heeft het ook aan mij geleerd, maar bij mij gaat het wel eens verkeerd. En gaat het niet zoals ik wil, dan doe ik dit. En alles staat stil. Laatst liep ik door de stad, het was super gezellig. Een leuke avond gehad. En ik hoorde iemand roepen, kijk daar heb je Kazan. En natuurlijk weer de vraag, doe een trucje voor me dan. Ik zeg, hocus pocus, Pilatus was een zo'n bier uit de klas. Hij zei, kun je dat dan ook weer laten verschijnen? Ik zeg, nee vriend. Ik doe alleen er verdwijnen en helemaal verplaatst en compleet in de pan. Met een lach op zijn gezicht van hoe doe je dat dan? Ik zeg sorry jongen, maar dat kan ik je niet vertellen. Maar als je het echt wil weten, dan moet je papa maar bellen. Huh? Je vader? Maar wie is je vader dan? Nou, dat zal ik je vertellen. Mijn vader is een goochelaar. Het is echt, is heus, is raar, maar waar. Een giga goochelaar. Het is waar, het is waar, het is waar. Hij heeft het ook aan mij geleerd, maar bij mij gaat het wel eens verkeerd. En gaat het niet zoals ik wil, dan dit. En alles staat stil. Abracadabra. Ik ben een beetje zenuwachtig. Oh jee. Ik weet niet meer waar ik ben, jongens. Maakt niet uit, man. Ah, jongens. Hans, help! Laat hem verdwijnen! Maar ze compleet door de bal. Komt nog een keer. Hoe doe je dat dan? Ik zeg, sorry meisje, maar dat kan ik niet. En wat je echt wil weten, moet je mijn vader maar bellen. Huh? je vader, maar... Vader is een goochelaar, het is echt een schuizes karmenwaar. Een giga-goochelaar, het is raar, het is raar, het is waar. Hij heeft het ook aan mij geleerd, maar bij mij gaat het wel eens verkeerd. Hij gaat het niet zoals ik wil, dan doe ik dit. En alles staat stil. Oh, hij gaat nog door. Oh. Ja, het is radio. Ik moet dit even toelichten, denk ik. Maar op dit moment komt er een enorme slinger van papier komt er uit de mond van Stefan. En er lijkt geen einde aan te komen. Ja, geweldig. Nou. Hè? Dat heb je ook weer gehad, Steef. Vond je het een goed idee? Hans. Ik vond het dapper. Ja. Ik vond het super dapper. Dapper is het woord, ja. Het was dapper, ja. Absoluut. Hé, maar wat leuk toch, dit? Ja, maar dat is het gewoon. Het is gewoon leuk, weet je wel. Het is wel grappig. Ik bedoel, het is niet echt een zanger, maar het is gewoon... Het is niet echt een zanger. Nee, maar wel grappig. Hartstikke grappig. Ja. En ik vind het een heel gaaf liedje. Ik vind het echt leuk bedacht. Ja, dat is zeker leuk bedacht. Nou, Hans, fijn dat je even wilde reageren. En Stefan, jij onwijs veel succes. Ga je nou ook optreden? Heb ik net gedaan. Ja, nee, maar ga je het land in, bedoel ik? Ja, ik ga met mijn goocheltruc door het hele land heen. Goocheltruc? Ja. Nee, doe ik ook niet meer. Nee, maar je gaat dit liedje echt in de... Ja, nee, ik ga het wel doen. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Ik heb nou mijn hele theatertour, dus daar doe ik het nummertje misschien ook nog wel. Ja. Tof, man. Ja, superleuk. Ja, nou, fijn dat je hem hier vanochtend even... Ja, ik ga even naar de andere kant. Even een truc doen bij Jeroen. Even Jeroen... Ja, moet ik daar heen, of moet ik van hier? Nee, doe maar daar. Doe maar zo daar. Ja. Oké, moet ik er nu heen? Ja. Oké, dan gaan we heen. Super. Oh, fijn. Nou, Jeroen die krijgt eventjes van Stefan wat goocheltrucs te zien om hem te vermaken. Jeroen van Veen, de sponsloper, die natuurlijk ondertussen... Ja, ik bedoel, het is gekkenhuis hier aan deze kant van de studio... maar aan de andere kant wordt er gewoon doorgelopen. Dag 5, als het gaat om de prestatie die hij levert. De laatste 500 kilometer worden vandaag... of in ieder geval de laatste 100 kilometer van de 500... op de loopband afgelegd. Jeroen, wat vond je van dit optreden? Ja, ik vond het. Ik denk als je één keer goed naar de studio gaat, dan is dit echt de nummer 1. dit is toch voor carnaval alles helemaal fantastisch. Ja, nou is dat wel net geweest natuurlijk, maar ik snap wat je bedoelt. Ja, dat is een vrolijke deun. Hij blijft wel in je hoofd zitten. Ja, ja. Goed, zometeen de ochtendshow met onder andere Stemmenjacht. En Kensington is bij ons te gast. Die gaan zometeen nog een keer spelen. En we hebben namens Kensington iets leuks voor jou, Jeroen. En wij hebben weer iets leuks voor Kensington. Eén druk op de knop in de 538-app. Kan je een waanzinnig geldbedrag opleveren? Ongelooflijk! 12.500 euro! Je hebt 10.000 euro! 25.000 euro! Yeah. Zet vanaf deze week je oren op scherp. Want de jacht op de prijzenpot van 100.000 euro is weer begonnen. De 538. Stemmenjacht. 10 koffers. 10 stemmen. En 100.000 euro. Speel mee. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Deze week in de bonus, alle Verstegen glazen potten, 1 plus 1 gratis. Nongshim, Yopoki en Itzo Noodle Cups, 1 plus 1 gratis. Alle Carvan Sevitam 2 stuks, 5,99. En Lay's Doritos and Cheetos Value and Party Packs, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. Bij Albert Heijn spaar je nu voor de unieke collectie van Brabantia. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart. Bekijk alle items voor thuis en onderweg in onze winkels. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. En kijk dat dan! Wat een geweldige deal van Vodafone! Bestel nu de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie in combinatie met Vodafone Unlimited... en krijg 2 gratis weekendtickets voor de race in Oostenrijk ter waarde van 600 euro. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar Vodafone.nl voordat het te laat is. Alleen bij Vodafone. Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Daar heb je Huub.

Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. In Saoedi-Arabië is een drone neergehaald die gericht leek op een wijk in de hoofdstad Riyadh, waar ook de Nederlandse ambassade zit. Waarschijnlijk zit Iran achter deze droneaanval. Er raakte niemand gewond. En de oorlog in het Midden-Oosten treft bijna alle bedrijven in ons land, zegt de Rabobank, zeker als de oorlog lang duurt. Alleen in de zorg is er groei te verwachten. En in Rotterdam is vannacht iets in brand gestoken bij een synagoge. De politie onderzoekt een filmpje dat op social media rondgaat over dit incident. En daarop is te zien dat er bij de ingang iets in brand staat. En daarna was er ook een explosie. De ene persoon kan zijn dag niet opstarten zonder te douchen, en de ander doucht maar 1 of 2 keer in de 2 dagen. Maar hoe vaak kun je dus het beste douchen? Dat is onderzocht. En volgens dermatologen is 1 à 2 keer per week douchen heel erg goed voor je. En dan lauw en kort. Ja, ik weet niet hoe vaak jullie... Ik vind dat zo smerig. Net zoals we hadden gisteren best wel een drukke dag en we hadden een fotoshoot. En dan meur je onder je armen. Dan denk ik toch bij jezelf. Ja, maar je oksels en je billen en je geslachtsdelen moet je wel elke dag even wassen. Ah, met hoedoek. Maar je lichaam verder 1 à 2 keer. Ik vind dat zo gedoe aan zo'n wastafel met onder je oksels en zo. Een hoerendouche noemen ze dat, toch? Ja. Ja, met zo'n washandje. Ik weet niet of jullie die nog thuis zo noemen ze dat, dacht ik. Met een washandje bij de... Dat doet een hoer na de daad of zo? Ja, nee, in de volksmond wordt dat zo genoemd. Ja. Hoerendouche. Oké. Nou ja, er zitten dus bacteriën op je huid die je zou beschermen natuurlijk tegen slechte dingen. En als tegen ziektes bijvoorbeeld. En als je die er elke dag af maar spoelt, dan is dat niet gezond voor je. Dan kun je ziek van worden. Oké. In Tirol in Oostenrijk is een Nederlandse wintersporter zwaar gewond geraakt na een ruzie over de ritprijs van een taxi. Nederlander en de Oostenrijkse chauffeur die kwamen namelijk in een vechtpartij terecht. En ze raakten dus ook gewond en ze moeten zich binnenkort bij het OM verantwoorden. Ja, volgens lokale ondernemers gaat het echt heel vaak mis als groepen mannen komen feesten en drinken. Oké. Overigens, een kattenwasje is ook, dat is misschien een nettere naam. Mannendouche is niet zo positief. Nee, dat is ook niet, zo is het ook niet bedoeld. Het is 7:09. Wij gaan naar het spel Stemmenjacht. De 538 Stemmenjacht. Ilona, goedemorgen. Morgen. Hallo, uit Zeewolde. Hi. Uit Zeewolde, ja. Ja. Hey Ilona, ga jij die koffer kraken? Ik hoop het. Hoe is je gevoel? Nou, toen ik het gisteren voor het eerst hoorde, toen was ik overtuigd van, oh, dat is er. Maar ik heb het vaak beluisterd en dan slaat de twijfel toch wel een beetje toe. Oké, nou, we gaan gewoon kijken of het goed is. De naam die jij in je hoofd hebt. Dit is de stem waar we om spelen. Geen moeite mee. En jij mag het antwoord geven voor €1250, als het goed is. Ik denk dat het Natasha Vroger is. Natasha Vroger. Oeh, de vrouw van? Ja, inderdaad. Is het de stem van Natasha Vroger? De stem in koffer 2. We gaan dat nu vragen. Het antwoord is... fout. Nee. Ja, hij is moeilijk, hè? Ja, hij is moeilijk. We gaan verder puzzelen. Ja. We weten dus dan dat als je vroeger in elk geval niet het goede antwoord is. Jij krijgt een reiskoffer van de Postcode Loterij. Nou, superleuk. Alsjeblieft, veel plezier daarmee en heb een mooi weekend. En €100 gaat er bovenop het geldbedrag dat Jeroen ophaalt op dit moment voor het Prinses Maxima Centrum. We zullen zo nog even de tussenstand met je delen. We zijn natuurlijk hard op zoek. Nou, laten we het meteen doen, man. Heb jij hem al? Ja. Wat? Ik kijk even. De tikkie openen, maar dat komt goed. Ja, we hebben natuurlijk onszelf ten doel gesteld om om 10 uur €350.000 op de tikkie-rekening te hebben. Maar gaan onze luisteraars ons helpen? We zijn met Nederland zo ontzettend goed op weg, maar we zijn er nog niet helemaal. Maar ik weet zeker dat als we met elkaar de schouders eronder zetten, dat we het gaan halen. Op dit moment de tussenstand van de Tikkie Dink. 329.000 euro. Oké, wij vragen je even naar 538.nl/tikkie te gaan. Want daar kun je doneren. En op die manier gaan we nog veel meer geld ophalen vanochtend. Voor het goede doel, voor het Prinses Maxima Centrum. De 538 Stemmenjacht. White bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love about me is you. Is En Andy Grammer en The Thing I Love. 8:45. Het is de ochtendshow van 50. Ja, zo heb je Stefan Kazan in de show. En zo heb je de mannen van Kensington in de studio. Ik kan ze nu gaan goochelen. Dat zou heel het, nee. Het kan verkeren, maar we hebben net al even geluisterd naar jullie nieuwe single. Wat een geweldig goed liedje is. Dankjewel. Super, ja. Dankjewel. Ja, dat is echt te gek. Living Force, weet je. Vandaag is hij uitgekomen en net hebben jullie hem voor het eerst gespeeld. Ja. Ja. Ik denk dat ik nog wel even, voordat we overgaan tot iets anders, dat ik nog wel even leuk nieuws voor jullie heb. Oh. Je weet dat we bij 538 één keer in de week een favorite kiezen. Dat is dan de plaat die wij de belangrijkste plaat van het station. Ja. En we hebben voor Living Four gekozen. Nee. Nou, dat is lekker. Gefeliciteerd. Sam, het is pleuris weer, maar dit is wel lekker. Ja, toch? Ja, we hebben een zomerplaat uitgebracht op een treurigste dag. Maar hiermee kunnen we vooruit. Dankjewel. Ja, dankjewel. En in de wetenschap ook dat de komende week, als hij veel op de radio is, het wordt goed weer de komende week. Daar is hij voor. Dat wou ik zeggen. Dat is zo'n liedje is het wel, ja. Ja, geweldig. Dankjewel, dankjewel. Alsjeblieft. Ja. Maar jullie hadden ook nog iets dat jullie met ons wilden delen. Ja, wij hebben natuurlijk ook even meegedaan aan deze fantastische actie die jullie de hele week doen. We hebben €538 gedoneerd voor Jeroen. Ja. Oh. Ik weet uit eigen ervaring hoe mooi dat dat kinderziekenhuis is daar. Ik heb daar ook een tijdje moeten zijn met mijn jongste. Ze doen fantastisch werk daar. Dus elk eurotje wat er nog bij kan vandaag, blijf storten mensen. Lekker veel geven voor het Prinses Maxima. Maar dan weet jij dus ook wat een bijzondere plek dat is. Ja, toch? Zeker. Ja. En ik was daar met een hele onschuldige reden, gelukkig voor mijn eigen kind. Die was gewoon een beetje te vroeg geboren. Dus we gingen af en toe daar lunchen, eigenlijk. Oh. Want het was aan de overkant van het WKZ. Maar dan zie je de toch wat heftigere verhalen gewoon langslopen. En dan prijs je jezelf weer heel erg gelukkig met gezonde kinderen. Ja. En vooral ook heel veel respect hoe ze daar alles doen. Want het is zo'n mooi ziekenhuis. Ja, er is overal licht, het is nieuw, je hebt lekker eten. Het ziet er vrolijk uit voor een ziekenhuis. Ja. En dat vind ik ontzettend knap gedaan. Bij elk balietje is er een soort opstapje voor kinderen, dat ze mee kunnen kijken. En ik vind het een fantastische plek. Hoewel wel met een altijd natuurlijk wat donker randje. Ja, het dus, is een hele mooie plek waar je niet wil zijn. Dat blijft iets heel tegenstrijdigs. Ja. Precies. Ja. Ja. Hey, wij hebben jullie gevraagd om ook nog even een liedje van een aantal maanden geleden voor ons te spelen. Ja. Dat gaan jullie doen. Ja, gaan we naar beneden. En dat gaan we doen. En vergeet niet, we spelen in december in de Ziggo Dome. Dus mocht je het een keer in een hele grote tent live willen zien. Daar zijn nog een paar kaarten voor, hè? Er zijn nog een paar kaartjes voor, maar volgens mij kun je die ook nog winnen. Yes. Oh? Via 538. Ja, zeker. Dat, dat gaan we later nog even bekendmaken. Maar okay. Spoiler alert! Bij deze is dat gebeurd. Maar dat gaat helemaal goed komen. Maar komende week dus jullie plaat, de nieuwe single, die Living Four, dat is de favorite. En jullie gaan zo nog steeds spelen, maar daarvoor moet je even naar beneden. Ja, ja, gezien, ja wij gaan rennen. De studio hier voor een heel goed doel overigens in gebruik is. Neem je tijd, we draaien nog even een liedje hoor. Dus jullie hoeven zeker niet te rennen. Dat doet Jeroen wel. Jeroen, hoe ga je? Ik ga hartstikke lekker, jongens. Hoeveel kilometer? Ja, ik zit nu op 423 kilometer. Zo. Ja, ja, ja. En ik wil elke keer zeggen, mijn stem is terug, maar dan valt hij weer even weg. Ja. Maar ik heb weer een onwijs leuke hardloopster naast me, dus... Caroline Korsten is dat. Yes. Hoi Caroline, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij bent aan het rennen. Jij hebt een mooi bedrag gedoneerd. Ja, ik zat in de auto en ik hoorde de doelstelling. Toen dacht ik, dan moet ik mijn initiële boot, wat ik in mijn hoofd had, maar verdubbelen. Oh. En dat betekent dat je hoeveel geld hebt opgehaald? €200. Wauw, fijn. Wat goed, Caroline. En wat, en hardlopen met voor mij een knieblessure of iets. Ja, je hebt een mantel. Ja, ik heb helemaal geen hardloopschoenen. Oh. Ik heb ook de laatste 8 jaar niet hard gelopen. Ik hou wel van hiken. Maar ik dacht, ja... Gaan ervoor. Maakt het uit. Wat ja. Goed, zeg. Nou, ik vind... als Jeroen 100 kilometer kan ik een half uurtje afzien, toch? Ik vind voor iemand die 8 jaar lang niet heeft hard gelopen... gaat het je bijzonder goed af, Caroline. Nog wel, ja. fijn dat je er bent. Zij loopt dit half uur met Jeroen mee om hem een beetje te ondersteunen... zoals dat eigenlijk de hele dag door gebeurt. De hele dag door komen de lopers op de band. En wij hebben zo meteen nog een leuke bekende loper. Yo, DJ, pump this party. De oude doos deze, Bizarre Inc. Samen met Angie Brown. I'm gonna get you baby. Vlak voor het weekend is dit altijd fijn. 8:50 is het geworden in de ochtendshow van 538. En wij hebben vanochtend Kensington bij ons op visite. Die hebben de nieuwe single gespeeld. Is de komende week de favorite. Ja, dus we lekker, zijn hem vaak horen. En we hebben hem net gehoord, die plaat Living For. Dat is niet erg. Dat is echt een geweldig goed liedje. Die ga je echt veel voorbij horen komen op deze radiozender. Maar ja, ze zijn er nu. En ze hebben behoorlijk wat spullen meegenomen ook. Dus we dachten, ja jongens, als je Kensington in huis hebt... Zeker. Dan moet je ze nog een nummer laten spelen. En dat wilden ze gelukkig. Dus we hebben gevraagd om Stay te gaan spelen. Net hier in de studio. Nu de trappen afgedaald naar onze tweede live studio. Mannen, zijn jullie er klaar voor? Zeker. Dan gaan wij luisteren naar Stay Live bij ons in de ochtendshow. Kensington. Kensington en Stay in the Dolphin Show. Yes, yes, yes. Wow. Heerlijk. Fijn dat jullie deze kant op wilden komen vanochtend met jullie nieuwe plaat. En ja, we hopen jullie snel weer te zien hier. Nou, met alle liefde. Ja. Nou, tot vanavond. Ja, ja. Ja, jullie weten, je bent altijd welkom hier. Ja. Heerlijk. Ah, ik ga er nog even over nadenken, maar ja, graag tot snel. Ja, heel graag tot snel. Kensington dus vanochtend hier bij ons in de show. Straks hebben wij wat leuks voor Jeroen. Er is namelijk een schilderij gemaakt. Nou ja, ga je het al verklappen? Ja, dat weet hij toch. Jeroen heeft heel even pauze. Dat is dus die kan ook goed even, moet hij nog op die band gaan staan. Nog, ja, ik stond al aan de achterkant van het schilderij. Ja. Benieuwd. Maar er is een schilderij vanochtend is hier gemaakt. Van wie ook weer? Ja, er is een kunstenaar bij ons in de studio geweest vanochtend. En die heeft een prachtig schilderij gemaakt terwijl jij aan het rennen was. Zijn naam is Ferdinand Schönberger. En het leuke is, Ferdinand die schildert op locatie. Hij doet het vaak op feesten ook. Hoe heet jouw bedrijf eigenlijk, Ferdinand, waar je dat mee doet? We horen Ferdinand niet. Nee. Komt goed, er zijn zoveel microfoons in omloop. Ja, dat is wel even... Hallo. Hoe heet je bedrijf, Ferdinand, waar je dat mee doet? Feest in Verven. Nou, nee, Feest in Verven. Feest in Verven, ja, en dat is het ook. We hebben jou aan het werk gezien. Het is inderdaad een feestje, om naar je te kijken ook. Want het blijft altijd bijzonder om een schilderij te zien ontstaan. Ja. En wij hebben de hele ochtend zicht gehad op wat jij aan het maken bent. En je hebt dan. Het vind ik altijd knap, want jij zet dan op een gegeven moment. Zet je eerst een paar kleuren zet je op het doek. En dan denk je van: wat gaat hij nou maar? Waar is hij mee bezig? Ja, dat dacht ik zelf ook. En langzaam maar zeker kwam zeg maar, het zicht dat wij de hele week al hebben. Kwam op dat doek te staan. En ik had hem ook een beetje ingelezen. Dus het is eigenlijk geen sportman. Als je ziet wat hij allemaal eet. En dat heb ik ook op doek geschilderd. Ja, gaaf. Ja, om het een beetje een persoonlijke touch te geven. De doos van de Dunkin' Donuts, die staat erop. Ja. De chips, moet ik die hem staat erop. Draaien? Jij mag hem draaien. Okay. Jeroen, ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Het is iets dat jij mee naar huis mag nemen. We gaan dit niet veilen. Dit is iets voor jou, een blijvende herinnering... aan wat jij hier vanochtend en al die andere ochtenden gedaan hebt. Oh, wauw, hè. Als bedankje. Ja, dat is echt ongelooflijk bedankt, jongens. Ja, ik ben echt heel... Eigenlijk, ik neem zelden iets aan. Ik wil het alles aan het Maxima geven. Maar deze is voor mij, hoor. Die gaat niet naar Maxima, deze. Nee. Ik vind hem echt fantastisch. En ik lijm hem aan de muur vast. Goed zo. We zien de twee loopbanden hier die in de studio staan... met het videoscherm achterop. Ik denk dat iedereen dit de afgelopen week wel gezien heeft. Met Jeroen die erop staat. Het is prachtig. Ik zie tikkies staan. Tikkies. Ja, waanzinnig. Ach, ja, ik ben er een beetje stil van. Gek, hè? En de ballon van Casper, die staat er ook op. Ah, jongens. Ja. Passamme. Ja, mooi, hè? Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Geef hem een mooie plek. Voor elkaar. Ik kan me zo maar voorstellen dat je na de 538 kilometer... dat je dit schilderij even 2 dagen niet wil zien. Maar daarna krijgt hij echt een prachtige plek bij jou in de woning. Dat ben ik zeker. Ferdinand, onwijs bedankt voor je komst naar de studio vanochtend. Feest in Verve, als je dit ook een keer bij jou op locatie wil. Sensationeel mooi. Komt Ferdinand ook zo'n schilderij bij jou maken. De Ochtendshow met zometeen in het vervolg van dit radioprogramma... Rob Schepers, want die is er gewoon vanochtend. 9:15 hoor je met de Week in One-liners. Een nieuwe ronde stemmenjacht. En we hebben zometeen een leuke compaan voor Jeroen op de loopband. Wendy van Dijk komt met je. Het grootste en meest spectaculaire dansprogramma ter wereld is terug. Crazy, wow! De beste dansers, ongekende skills en optredens waar je kippenvel van krijgt. I love this show. So You Think You Can Dance, zondag 8 uur bij Net 5. Innovatie, dat moet je zelf ervaren. Neem plaats achter het stuur van een Mercedes-Benz 140 Years Edition. 140 jaar innovatie in één unieke uitvoering. Ontdek de rijk uitgeruste Mercedes-Benz A-klasse 140 Years Edition. Nu beperkt beschikbaar vanaf €38.950, inclusief €5.000 in ruilpremie. Voorwaarden op mercedes-benz.nl.